I Pietro Serge, en loppe stod og ville søge Pietros blå. Det kunne loppen godt behave, for her var løgn på Pietros mave. Han havde hele her min sang, den loppen var en loppehang. Han mætter vær og klar og tykker, og Pietra dog vær vær og nykker. Han mætter vær og klar og tykker, og Pietra dog vær vær og nykker. Han vidste god, hvis I kan tro, om Paje Sertja, Paje Blå. Og vil du høre, hvad han siger? Jeg mener mest om nykkerpejer. For der er hø i ling og løn, der kan ingen aldrig mangle føn. Og kost, hvor der er blå, kan løve, så nøje en kan ungen søve. Og kost, hvor der er blå, kan løve, så nøje en kan ungen søve. Men en skal vare sig en du, for rap er i det demme så. Så snart en har i skinget stukket, og gadeligt og blodet drukket, så skal en spog sig lidt og tage, og hitte sig en skyldestar. Hvor en i smyl kan nytte lukken, især til bøjserne og klokken. Hvor en i smyl kan nytte lukken, især til bøjserne og klokken. Jeg vankede hård alverden om, for ingen jeg til Pietra kom. I Paje Blå jeg lå mig bale, fra Rigspapier til Robbedale. Men aldre heløft må ni tro, i ægte nykker Paje Blå. Men det er ingen skovskifte, og havs blev væk om de er gifte. Men det er ingen skovskifte, og havs blev væk om de er gifte. Jeg sidder en sådan løb han ser, og galet dækket ind i læg. Han kom min skål til at få havre, at han slog ned på Pietra Dove. I Pietras mave skæng han stok, og hænges vær med blod han druk. Men løb han kunne ikke ane, hun var blevet gift i disse dage. Men løb han kunne ikke ane, hun var blevet gift i disse dage. Så du han stok i Pietros skinn, hun skreg, og så kom Dove ind. Så rapt han kunne sært din venne, og loppen fik en siding inde. Og klemte først bag Doves nag, så loppen hun danser tog fejl. Men ingen væk han hængte hoppe, vel loppen ikke mere loppe. Men ingen væk han hængte hoppe, vel loppen ikke mere loppe. Men jeg og du, min gode mand, og loppens dø, vi lærer kæng, at vi må godt melde Paje og skifte, men vare vores, når din bliver gifte. At vi må godt melde Paje og skifte, men vare vores, når din bliver gifte.